د الله د دین عشق عشق ستری هستی مولو تازار کلی عشق نور سغواری دزان پوینو موسینگار کلی عشق نور سغواری ستری هستی مولو تازار کلی عشق نور سغواری زان پوینو موسینگار کلی عشق نور سغواری مونگلی ونو خود تر دی حد فلسفه والوستا مونگلی ونو خود تر دی حد فلسفه والوستا چیم زوانی در تپ دار کلی عشق نور سغواری دزان پوینو موسینگار کلی عشق نور سغواری چیم زوانی در تپ دار کلی عشق نور سغواری دزان پوینو موسینگار کلی عشق نور سغواری ستری هستی مول تازار کلی عشق نور سغواری دزان پوینو موسینگار کلی عشق نور سغواری داستا دمینی پا خاطر دیرو تن کیو ظلمو داستا دمینی پا خاطر دیرو تن کیو ظلمو تن کیسی نی ڈال دا گزار کلی عشق نور سغواری دزان پوینو موسینگار کلی عشق نور سغواری تن کیسی نی ڈال دا گزار کلی عشق نور سغواری دزان پوینو موسینگار کلی عشق نور سغواری ستری هستی مول تازار کلی عشق نور سغواری دزان پوینو موسینگار کلی عشق نور سغواری ورتمو ودانگل خستالارم اپرین خدا وخی ورتی مو پا انگار کلی عشق نور سغواری دزان پا وینو مو سنگار کلی عشق نور سغواری وخی ورتی مو پا انگار کلی عشق نور سغواری دزان پا وینو مو سنگار کلی عشق نور سغواری ستری هستی مول تازار کلی عشق نور سغواری دزان پا وینو مو سنگار کلی عشق نور سغواری چی دنیم گڑی جون در مامو نور پتا پورشی چی دنیم گڑی جون در مامو نور پتا پورشی لگا دی لندک دالار کلی عشق نور سغواری دزان پوینو موسینگار کلی عشق نور سغواری ستری هستی مول تازار کلی عشق نور سغواری دزان پوینو موسینگار کلی عشق نور سغواری مونگ داستا هر خبر پو وفا ادا کرا تب مملک لا دیار کړی عشق نور سغواړي د ځان په وینو موسینګار کړی عشق نور سغواړي تب مملک لا دیار کړی عشق نور سغواړي زان پوینو موسینګار کړی عشق نور سغواړي ستری هستی مولا تازار کړی عشق نور سغواړي د زان پوینو موسینګار کړی عشق نور سغواړي نور دې هم کوي لدی سخت تیار یو ورتا نور دې هم کوي لدی سخت تیار یو ورتا خو صرف را چې خپل اختیار کړی عشق نور څغواړي زان پوینو موسینګار کړی عشق نور سغواړي ستری هستی مولا تازار کړی عشق نور سغواړي زان پوینو موسینګار کړی عشق نور سغواړي چې تیاری ورته حامد وکړم خبر میکړل چې تیاری ورته حامد وکړم خبر میکړل بل بد کوم شي اختبار کړی عشق نور څغواړي زان پوینو موسینګار کړی عشق نور سغواړي بل بد کوم شي اختبار کړی عشق نور سغواړي زان پوینو موسینګار کړی عشق نور سغواړي ستری هستی مولا تازار کړی عشق نور سغواړي د ځان پوینو موسینګار کړی عشق نور سغواړي د ځان پوینو موسینګار کړی عشق نور سغواړي د ځان پوینو موسینګار